Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 4 czerwca, minęła 23. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. W operacjach w Rosji nie brał udziału Polski Korpus Ochotniczy, informują o tym Rosjanie walczący po stronie Ukrainy. Medalem Odwaga i Wiarygodność uhonorowano byłego ministra obrony i byłego szefa dyplomacji Wielkiej Brytanii Malcolma Rifkinda. Sekretarz generalny NATO zaapelował do Turcji, aby przestała blokować wejście Szwecji do sojuszu. Polski Korpus Ochotniczy nie uczestniczył w operacjach rosyjskich jednostek, które walczą po stronie Ukrainy, przeprowadzając operacje na terytorium Rosji. Poinformował rosyjski Korpus Ochotniczy, który jako jednostka lojalna wobec Kijowa prowadzi akcje zbrojne w rosyjskim obwodzie białgorodzkim. Polscy ochotnicy zabezpieczają konwojowanie jeńców, logistykę wojskową i medyczną, lecz wyłącznie w obrębie granicy państwowej Ukrainy, podano. Wcześniej pojawił się wpis, w którym powiadomiono, że Polacy uczestniczyli w operacji na terytorium Rosji. Polski Korpus Ochotniczy walczący w Ukrainie nie jest w żaden sposób powiązany z polskimi siłami zbrojnymi ani żadną polską instytucją, podkreślił z kolei pełnomocnik rządu od bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Stanisław Żaryn. Były minister obrony i były szef dyplomacji Wielkiej Brytanii Malcolm Rifkind został uhonorowany medalem Odwaga i Wiarygodność. To wyróżnienie przyznano w czasie kongresu Polska Wielki Projekt, który odbył się w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Medal Odwaga i Wiarygodność wręczany jest za promowanie polskiej kultury, historii i tradycji za granicą. W tym roku kapituła uhonorowała brytyjskiego polityka, członka partii konserwatywnej, który w dniu pogrzebu księdza Jerzego Popiełuszki był w Warszawie i złożył kwiaty na jego grobie. Były szef dyplomacji Jacek Czaputowicz w czasie laudacji podkreślał wagę tego gestu. W dniu pogrzebu Malcolm Rifkind złożył kwiaty na grobie księdza Jerzego, inicjując tym samym nowy zwyczaj. I ten zwyczaj będą naśladować wszyscy przywódcy państw zachodnich, ministrowie spraw zagranicznych państw zachodnich, którzy będą przyjeżdżać do Polski w okresie lat 80. Jacek Czaputowicz powiedział, że ta wizyta miała historyczne znaczenie. Malcolm Rifkind spotkał się bowiem wówczas z działaczami Solidarności i był to dowód na to, że Solidarność była uznawana przez zachodnie demokracje. Malcolm Rifkind nie mógł przybyć do Warszawy na tę uroczystość. Medal zostanie wręczony jesienią. Sylwia Białek, Polskie Radio. Polskie Radio było patronem medialnym wydarzenia. Ulicami Warszawy przeszedł marsz opozycji. Uczestnicy zebrali się na warszawskim placu na Rozdrożu i przeszli na Plac Zamkowy, gdzie głos zabrał przewodniczący PO Donald Tusk. W pochodzie brali też udział liderzy głównych ugrupowań opozycyjnych. Premier Mateusz Morawiecki, odnosząc się do marszu, mówił, że nie jest on inicjatywą oddolną. W cotygodniowym podcaście stwierdził, że był to pochód działaczy, sympatyków i wyborców Platformy Obywatelskiej. Śmieszy mnie natomiast trochę, kiedy stare lisy siedzące w polityce wiele, wiele lat organizują marsz antyrządowy i przedstawiają go jako spontaniczny protest obywatelski. Od lokalnych samorządowców słyszałem zresztą, jak wszystko wygląda od kuchni. Z centrali Platformy poszła dyrektywa, żeby wszyscy ichniejsi prezydenci i burmistrzowie zwozili jak najwięcej działaczy Platformy, pracowników miejskich spółek, samorządowców itd. A marsz zakończył się po 17. Prezes Instytutu Pamięci Narodowej Karol Nawrocki powiedział, że Polska byłaby dzisiaj inna, gdyby nie obalono rządu Jana Olszewskiego. Sejm odwołał rząd Jana Olszewskiego w nocy z 4 na 5 czerwca 1992 roku. W rozmowie z TVP Info Karol Nawrocki przypominał, że Jan Olszewski dążył do wyprowadzenia Polski ze strefy wpływów sowieckich. Te zabiegi Jana Olszewskiego, czy także ostatnie odkrycia, eksploracje historyczne profesora Sławomira Cęckiewicza, odnalezienie pewnego szyfrogramu, który pokazuje, że Polsce groziło zostawienie sowieckiej infrastruktury, właściwie agentury operacyjnej na początku lat 90. Czy pamiętamy wszyscy, mam nadzieję, drodzy Państwo, propozycję prezydenta Lecha Wałęsy o stworzenie NATO BIS? No, wyobraźmy sobie dzisiaj, że Polska nie jest w NATO, tylko jest w jakiejś pokracznej strukturze. Premier Olszewski zapobiegł utworzeniu spółek joint ventures, do których po wycofaniu radzieckich wojsk mieliby wejść radzieccy wojskowi stacjonujący w naszym kraju. To dzięki niemu w porozumieniu dotyczącym wycofania nie znalazł się zapis o rosyjskich ośrodkach, które miałyby pozostać na terenie Polski. Sekretarz generalny NATO zaapelował do Turcji, aby przestała blokować wejście Szwecji do Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jens Stoltenberg powiedział po spotkaniu z prezydentem Recepem Erdoğanem, że rząd w Sztokholmie podjął działania, aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom władz w Ankarze. Turcja blokuje ratyfikację dokumentów akcesyjnych, bo zarzuca Szwecji niedostateczną współpracę w walce z terroryzmem. Domaga się między innymi ekstradycji kurdyjskich opozycjonistów, których nazywa terrorystami. Beata Płomecka. Sekretarz generalny NATO podkreślał, Szwecja wypełniła swoje zobowiązania. Jens Stoltenberg wymienił zmiany w konstytucji, zniesienie embarga na dostawy broni do Turcji i wzmocnienie współpracy w walce z terroryzmem, także przeciwko partii pracujących Kurdystanu, która jest przez Turcję uważana za organizację terrorystyczną. Ważne nowe regulacje antyterrorystyczne weszły w życie zaledwie kilka dni temu. Sekretarz generalny nadal uważa, że do czasu lipcowego szczytu sojuszu w Wilnie jest możliwe wejście Szwecji do NATO. Za nieco ponad tydzień odbędą się rozmowy w tej sprawie przedstawicieli Turcji i Szwecji. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe, temperatura na ogół od 5 do 9 stopni. Jutro zachmurzenie małe i umiarkowane, tylko na południu możliwe miejscami słabe opady deszczu. Na termometrach będzie przeważnie od 20 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Dog has been beat too much. Zaczynamy dziś od płyty z ładną historią na plecach. 39 lat temu, co do dnia, a więc 4 czerwca 1984 roku, na rynku muzycznym pojawił się long play Bruce'a Springsteena, Born in the USA. 12 nagrań, które utrwaliły gwiazdorski status bossa w Stanach Zjednoczonych, a także przysporzyły mu wielu nowych fanów na całym świecie. Piosenki z tej płyty do dziś można usłyszeć na koncertach tego wokalisty, także na trwającej właśnie europejskiej trasie koncertowej. Dobry wieczór Państwu. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na audycję muzyczną Dym na wodzie, która potrwa do godziny 2 w poniedziałek. Po płycie historycznej mamy w programie płytę nową, której przegapić nie sposób. Powiedziałem, że to płyta, której nie sposób przegapić, bo mamy do czynienia ze sławnym amerykańskim zespołem po przejściach. Wydawnictwo jest mocno wspomagane przez wytwórnię. Foo Fighters, But Here We Are. 11. album studyjny, 10 piosenek. Dave Grohl znów gra na perkusji, choć tylko na płycie, bo na koncertach pojawia się już inny muzyk. No wszystko ma tu swoje znaczenie, od okładki poczynając, i kto ciekaw, ten może sobie otoczkę tego wydawnictwa postudiować lub ograniczyć się tylko do słuchania energicznej rockowej płyty. Jeszcze pół roku temu, na początku grudnia, nie było pewności, czy zespół Foo Fighters powróci do działalności, do jakiejkolwiek aktywności. No a teraz, na początku czerwca, mamy nowy album płytowy i zapowiedzi występów tej popularnej grupy na kilku festiwalach. Program trzeci, audycja muzyczna Dym na wodzie. Kolejny wykonawca, także po przejściach, choć znacznie bardziej odległych. Gdy bracia Gallagherowie po wielu kłótniach rozwiązywali swój sławny zespół Oasis, z pewnością nie byli pewni, jaki los ich czeka i czy będą odnosić dalsze sukcesy w muzyce rozrywkowej. No dziś wiadomo, że odnoszą, że to już bardziej poważni artyści po 50. No i każdy ma własną, dość udaną karierę. Brat starszy wydał właśnie 4. studyjny album swojego zespołu, Noel Gallagher's High Flying Birds. Płyta Concealed Skies cieszy się dużym zainteresowaniem w Wielkiej Brytanii. Na podstawowej wersji pomieszczono 11 piosenek, a na wersji dwukompaktowej, wersji rozszerzonej, jeszcze różne bonusy typu demo, wersje instrumentalne i remiksy. Oto jeden z nich w dość nieoczekiwanej reżyserii. Beneath the starry sky of a distant moon, at the magic moment, it's gonna come to Powiedziałem, że to nieoczekiwana reżyseria dźwiękowa, bo autorem tego remiksu jest Robert Smith. Tak, ten sam, lider zespołu The Cure. Nie wiedziałem, że Robert ma czas i ochotę na zajmowanie się takimi rzeczami. No może specjalnie zrobił to z przyjaźni dla Noela Gallaghera, więc jest i taki remiks. No, a tymczasem my czekamy na ten zapowiadany od dawna album samego Roberta Smitha i jego grupy The Cure. Program trzeci, Dym na wodzie. Mam teraz dla Państwa fonograficzne dzieło sztuki. Posłuchajmy na początek muzyki. To znów historyczna płyta, więc jestem Państwu winien pewne informacje. Life Evil, pierwszy oficjalny album koncertowy Black Sabbath, wydany w styczniu 1983 roku. Nagrany w kwietniu i maju poprzedniego roku na różnych koncertach w Stanach Zjednoczonych, także to nie jest jeden występ, to utwory wybrane z różnych koncertów. No a skład istotny, co istotne zespołu Black Sabbath wtedy był następujący. Ronnie James Dio, śpiew, wcześniej nagrał z Black Sabbath dwie płyty studyjne, zanim wyruszyli na te koncerty. Tony Iommi, gitara prowadząca, Geezer Butler, gitara basowa, wiadomo, i Vinnie Appice na perkusji. No i teraz po 40 latach mamy specjalne wydanie Life Evil na 40. rocznicę oryginału. Super Deluxe Edition, cztery płyty kompaktowe. Powiedziałem, że dzieło sztuki. Nie mam na myśli muzyki, państwo ją sami zwykle oceniają, natomiast forma wydania jest imponująca i bardzo się cieszę, że takie płyty, takie boksy z różnymi atrakcjami wciąż się na rynku pojawiają. No bo mamy tu oryginalny album zremasterowany. Nowy remix na 40-lecie wykonany przez Wyna Davisa. 60-stronicową książeczkę z obszernym tekstem uzupełnionym fotografiami. No i wreszcie kolorowe repliki koncertowego plakatu i programu z 1982 roku. No jest się czym bawić, a muzyka jest jednak najważniejsza. We'll be right back. Było ich zaledwie czterech z ówczesną techniką. No i tak potrafili zagrać. Tak zagrali 13 maja 82 roku w San Antonio. Pięknie wydana jubileuszowa edycja koncertowej płyty zespołu Black Sabbath. W programie muzycznym Dym na wodzie sięgamy teraz po piosenki z polskiej półki. Zaczyna popkultura. Kończy się świat bezwiednie, zerwane więzy, szarpany strach. Czuję się mniej bezpiecznie, zwodzone mosty, cel pal. Nie będzie w innym wcieleniu, zatrzymał mnie czas. Pośmiertnych plansz nie przejdę, ośmiobitowy układ marsza gra. Nie tańczę już, zgubiłem puls. Nade mną kurz, woda u radość, miłość, wolność, słów. Nie tańczę już, zgubiłem puls. Nade mną kurz, woda u stóp. Nie tańczę, nie tańczę, nie tańczę. Chciałbym podarować tobie zamiast piachu w oczy gwiezdny pył. Silniki dawno odpalone, sprawdzone drzwi. Chciałbym podarować tobie zamiast garści przekleństw dobrą myśl. Transmisje mamy zagłuszone, nie słychać nic. Nie tańczę już, zgubiłem puls. Nade mną kurz, woda u stóp. Nie tańczę, nie tańczę, nie tańczę, nie tańczę. No i taki singielek motoryczny, a jednocześnie katastroficzny. Popkultura zbiera nagrania na nowy album planowany na jesień. Oryginalny teledysk do utworu Nie tańczy został nakręcony w Argentynie. Kolejny wykonawca, znany państwu, Wojtek Mazolewski, kojarzony chyba głównie z jazzem, ale ostatnio coraz częściej poruszający się w kręgu muzyki rockowej. Oto jego najnowsza piosenka. Patrzysz mnie, jak otworzysz. Wojtek Mazolewski ze śpiewającymi koleżankami. To jego kompozycja nosi tytuł Nagi. Czy pamiętają Państwo, czy zwrócili Państwo uwagę na album Jugend Wojciecha Mazolewskiego, wydany, jeśli się nie mylę, chyba rok temu było. Płyta z takim dość tajemniczym tytułem, ale z szeroką muzyczną opowieścią o różnych stronach życia. No a kolejny projekt muzyczny Wojtka Mazolewskiego nosi tytuł Jugend 2, czyli jakby część druga, jeszcze dodatek do tytułu Jestem. I taka płyta jest już nagrana i ma swoją premierę właśnie w tej chwili, a na tej płycie takie właśnie ciekawe piosenki. Od jutra także koncerty Wojtka Mazolewskiego z nowym repertuarem. Także pierwszy z tych koncertów w Warszawie, a potem w różnych ciekawych miejscach całego kraju. Dym na wodzie, godzinę pierwszą zakończy zespół ze Śląska. Roboty na wysokości.